min qabli en ye'tiyekumul azab, size gelmeden diyor ya, bir devam ediyor. Yahu Allah'ın görürken, Allah beni işitirken, Allah'ın huzurunda ben yanlış yaptım eyvah demeden. En tegûle nefsün ya hasrata alâ mâ ferrattu fî cembillâhi ve in kuntu leminessâhirîn. Ben dünyadayken Allah'ın huzurunda Allah'a karşı isyan ettim. Eyvah, ben ne yaptım demeden. Ben Müslümanları alaya aldım. Allah'ın kitabıyla dalga geçtim. Peygamberini hafife aldım demeden. Peygamberi, Allah'ın kitabını alaya alıcı tiyatro oynadım. Karikatür çizdim demeden. Lemine sâhirîn. Maskara kelimesini kullanırız ya aynı kökten. Maskaralık yapma diyoruz. Yani insanları güldürmek için bin türlü şamata yapan insanlara maskaralık yapma diyoruz. Aynı kökten gelen kelime. Lemine sâhirîn. Dünyadayken insanları güldürmek için Kur'an'a, peygambere, Müslümanlara sataşıcı cümleler kullanıp alaya almıştım. Eyvah! Demeden diyor. Tevbe ediniz. Allah'a teslim olunuz. Allah'ın kitabına uyum sağlayınız diyor. Daha devam ediyor. Ev tegûle lev ennallâhe hedâni lekuntü minel müttegîn. Ya Allah dilemiş olsaydı ben müttekilerden olurdum demeden önce. Ya Rabbi, sen bana hidayet verseydin ben de müttekilerden olurdum demeden önce Allah'a yönelin. Yani ahirette bunu da diyecekmiş insanoğlu. Ama Rabbim diyor ki, diyecek ki o zaman, ben sana peygamber gönderdim, ben sana kitap gönderdim. Sen ise gözlerini kapadın, aleyhine geçtin, düşmanca tavırlar sergiledin, onu alaya alacak karikatürler çizdin, tiyatro eserleri meydana getirdin, bin bir türlü şamatalar yaptın deyiverecek. Daha ev tegûle hîne teral azâbe lev ennelî kerraten fe ekûne minel muhsinîn. Azabı görünce mahşer yerinde, keşke beni dünyaya bir gönderse Allah Celle Celaluhu, ben o zaman ne iyi insanlar arasında olurum, ben de muhsinler arasında olurum, iyilikler yaparım, Allah'tan korkarım, Allah'ın her an denetimi ve gözetimi altında olduğumu bildiğimden bütün işlerim, bakışlarım, tutuşlarım, duyuşlarım, konuşmalarım güzel olur diyecek. Bunu da demeden önce şimdi bunları yap. Ya Kur'an ne güzel değil mi? Kur'an ileride bizim neler söyleyeceğimizi de söylüyor bize. Ve biz bunları okuyoruz kendi kendimize. Ve biz bunları insanlara okuyoruz. Kendi kendimize okurken diyorum ki ben kendime, bak, dünyaya tekrar gelmek yok. Yani ya Rabbi, vallahi ben yanlış yapmışım, beni gönder de işleri düzelteyim dersin de kabul edilmeyecek. Ya madem Allah hidayet verseydi biz de doğru olurduk. Bunu da dersin ama kabul değil. Çünkü bu dünyadayken iyiliklerin nasıl yapılacağını, iyiliklerin neler olduğunu Kur'an'ıyla belirlemiş, peygamberiyle de örneklemiş o Allah Celle Celaluhu. Allah'ın huzuruna vardığımızda eyvah demenin bize faydasının olmayacağını anlattı bu ayet-i kerimeler. Onun için şairimiz bize ilahi halinde de okunan eyvah demeden Allah diyelim diyor. Yarın ahirette eyvah diyeceğiz ama o eyvahın faydası olmayacaktır. Son pişmanlık fayda vermez demiş atalarımız. Kur'an uyarıyor. Pişman olacaksınız, fayda vermeyecek. Öyleyse can bedendeyken siz bu can ve teni yaradan Allah Celle Celaluhu'ya yönelin diyor. Ama Rabbim de diyor ki, ya Rabbi bizi dünyaya gönder diyorlar. Biz iyi insanlar olalım, iman edelim, ona göre hareket edelim. Bela. قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا. Hayır, hayır. Sana ayetlerin geldi de sen o ayetleri yalanlamıştın. وَاسْتَكْبَرْتَ. Kibirlenmiştin. وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Ve sen kafirlerden olmuştun diyor Allah Celle Celaluhu. Yani burada üç türlü suç sayılıyor. Bir, Allah'ın ayetlerini yalanlamak. Yalanlamak iki türlü olur. Bir, ya bu Allah'ın sözleri değil Kur'an. Mekke'de Muhammed isimli bir adamın sözleri demişler. Mekkeli müşrikler de demiş. Tabi aklı başında olan, işi bilenler dememiş bunu. Mekke döneminde edebiyatın zirvesinde olan, yazdığı şiirler günümüze kadar gelen, yazdığı şiir Kabe'ye asılan, dünya dillerine tercüme edilen adam demiş ki, biz Muhammed'in neyi söyleyip neyi söyleyemeyeceğini biliriz. Aslında şu anda benim edebiyatla meşgul olan ve beni dinleyen insanlarımız şunu bilirler. Hani bu şiir Necip Fazıl'a mı ait, Akif'e mi ait diye bir şiir sunsanız, o şiirin Akif'in üslubu mu yoksa Necip Fazıl'ın üslubu mu olduğunu işin ehli bilir. İşin ehli bilir. Bu hani ekolleri bilen, yani bu efendim şiiriyle filan ekolü tercih etmiştir diyen kritikçilerimiz var ya, onlar bugünün insanlarını nasıl biliyorlarsa, veya bunu siz de bilirsiniz. Ya filan şöyle demiş dediğinde, ya ya o bu sözü söyleyemez. Bilirim ben onu dersiniz. O kelimeyi o bilmez. O tabiri o kullanmaz dersiniz. Mekkeli müşriklerin en ileri seviyedeki edebi bilgisi zirvede olan adam, bu Muhammed'in söyleyeceği bir söz değil. Hatta ve hatta insanın söyleyeceği bir söz de değil demiş ve Müslüman olmuş. Bir yalanlama böyle. Yani bu söz Allah'ın sözü değil, Muhammed'in sözü diyenler bir suç işliyor. İki, Allah Celle Celaluhu söylemiş ama yani çağı, o zamanın çağına hitap etmiş. Günümüzde bizi ilgilendirmez diyenler de Allah'ı yalanlamış oluyorlar. Nasıl ki yarattığı hava 1400 yıl önce insana uygundu, bize de uygun. Nasıl ki bu su, iki hidrojen bir oksijenden oluşan bu su Hazreti Adem'e uygundu, halen bize uygun. Onun kelamı da Hazreti Adem'e uygundu, İbrahim Aleyhisselam'a uygundu, Musa Aleyhisselam'a ve ona iman edenlere, o günün insanına uygun, İsa Aleyhisselatü Vesselam ve onun döneminin insanına uygun. Şu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dönemine uygun ve şimdiki insana da uygun. Çünkü zamanları ve mekanları yaradan Allah Celle Celaluhu, kitapları gönderen de yine o Allah Celle Celaluhu. Bir yalanlama suçu, iki kibirlenme suçu. Efendim yani benim veya benim sevdiğim filan adamın sözü Allah'ın kitabından daha iyi. Senin özünü yaradan Allah, senin gözünü yaradan Allah Celle Celaluhu. O beğendiğin adam var ya, kendi gözüne ve özüne sahip değil. O Allah Celle Celaluhu'nun kelamıdır bu. Üçüncüsü de kafir olması. Yani Allah Celle Celaluhu'ya olan imanın üstünü kapatma hareketinin içinde bulunan adam. Ve yevmel kıyameti terallezine kezebu alallahi vücuhuhum müsvedde. Allah'a karşı yalan söyleyenleri kıyamet gününde yüzlerini kararmış olarak göreceksin. Eleyse fi cehenneme metven lil kafirin, lil mütekebbirin. Kibirlenenlerin yeri cehennem değil midir diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, günümüzde bu ayet-i kerime ve buna benzer ayet-i kerimeleri özellikle batılı misyonerler Afrika'da zenciler arasında istismar ederek anlatıyorlarmış. Kıyamet gününde kafirlerin yüzleri siyah olacak ayetini, bakınız siz de böylece kötüleniyorsunuz diye anlatırlarmış ama tutmazmış. Niye? Oradaki zencilerin birçoğunun adı Bilal. Amerika'daki Müslümanlık hareketinin bir ismi de Bilallar hareketidir. Zenci Müslümanların çoğunluğunun adı Bilal'dır. Bilal, Habeşli bir köle, Mekkeli müşrikler tarafından insan muamelesi yapılmazken Müslüman olan Efendimiz ve arkadaşları tarafından azat edilen, sevgili peygamberimizle aynı sofrada oturan, aynı kaptan su içebilecek dereceye gelen insan. Buradaki yüz kararması şu bizim siyah renk dediğimiz değil. Ya hani şöyle dersiniz siz, yahu o suçu işlediğimde babam da geliverdiydi veya annem de geliverdiydi de yüzüm kapkara geçti dediğinizde yüzümüz sizin kapkara mıydı? Yok. Buğday tenliysen yine buğday tenlisin, sarışınsan yine sarışındın. Ya orada ne oldu? O suçun ağırlığını siz üzerinizde hissettiniz. Yani günah onların yüzünden belirecektir. Yoksa bu zencilikle, beyazlıkla, sarı renkle, efendim bilmem ne rengiyle, kızıl yerlilikle alakası yoktur bunun. Biz iki dünyada yüzümüzün ak olması için Allah Celle Celaluhu'nun kelamına sımsıkı sarılacağız, ona teslim olacağız, o yolda Rabbimin huzuruna varmaya gayret göstereceğiz. Dinlediniz ve seyrettiniz, hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.